siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Na wschodzie wciąż upalnie i burzowo, są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii. Czarne skrzynki nie tylko w samolotach, muszą je też mieć nowo rejestrowane samochody. Kolejne gwiazdy odcisnęły swoje dłonie w słynnej Alei w Międzyzdrojach. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałami. Dotyczą województw we wschodniej części kraju. Tam miejscami do 32 stopni. Chłodniej na zachodzie od 20 do 24. Ochłodzenie na zachodzie pozostawi za sobą front atmosferyczny, mówi Emilia Szewczak z IMGW. W niedzielę utrzyma się nad Polską podział na zachód chłodniejszy i wschód jeszcze upalny. Na zachodzie temperatura po przejściu frontu obniży się do około 23 stopni, natomiast na wschodzie jeszcze będzie można odczuć 32 stopnie w powietrzu i tam właśnie przemieszczą się groźne burze z opadami gradu i silnymi porywami wiatru, a także z opadami deszczu do kilkudziesięciu milimetrów. Podczas burz porywy wiatru mogą zbliżać się do 100 km na godzinę. Od dziś część nowo rejestrowanych samochodów musi być wyposażona w tak zwane czarne skrzynki. Taki obowiązek nałożyła Unia Europejska. Czarne skrzynki będą monitorować i zapisywać różnorodne parametry, a wśród nich przyspieszenie wzdłużne i boczne, ruch obrotowy pojazdu, ciśnienie w układzie hamulcowym czy kąt obrotu kierownicy. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński powiedział, że ułatwi to ustalenie przyczyn ewentualnego wypadku. Co może prowadzić do skuteczniejszych działań prewencyjnych. W przypadku wypadków śmiertelnych, gdy nie było świadków, rejestratory mogą dostarczyć niezbędnych informacji o przebiegu zdarzenia. Na razie obowiązek będzie dotyczył niektórych typów pojazdów. Teraz będzie to już obligatoryjne w przypadku samochodów osobowych i dostawczych. Zgodnie z unijnymi przepisami producenci pojazdów muszą zapewnić, że dane z rejestratorów są chronione przed manipulacją i będą anonimowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Marszałek Sejmu leci z wizytą do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie odbędzie się szczyt przewodniczących parlamentów państw NATO. Jak mówi szefowa Biura Obsługi Medialnej Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek, współpraca parlamentarna jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o budowanie sojuszy społeczeństw, co, jak zaznacza, jest niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa. Marszałek Sejmu jest tutaj bardzo konsekwentny. On leci, można powiedzieć, jako rzecznik też sprawy ukraińskiej i sprawy naszego bezpieczeństwa. Przez ostatnie miesiące bardzo intensywnie pracował nad tym, żeby nawiązywać relacje, żeby była dobra wymiana też wiedzy i wsparcie ze strony Polski także dla Ukrainy, ale mocno też zacieśniał relacje z krajami bałtyckimi, które też są w bezpośrednim zagrożeniu ze strony Rosji. Marszałek Sejmu będzie w Waszyngtonie jutro i pojutrze. We wtorek w stolicy Stanów Zjednoczonych odbędzie się szczyt NATO. Polskiej delegacji będzie przewodniczył prezydent Andrzej Duda. Razem z nim polecą też ministrowie spraw zagranicznych Radosław Sikorski i obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę dronami. Siłom powietrznym udało się strącić wszystkie 13 maszyn. W serwisie Telegram władze Ukrainy przekazały, że Rosja uderzyła także przy pomocy dwóch rakiet Iskander. Nie sprecyzowano jednak, jakie wyrządziły szkody. Rosyjska rządowa agencja TASS poinformowała, że pociski zniszczyły dwie wyrzutnie rakiet Patriot w obwodzie odeskim. Pięcioro artystów odcisnęło swoje dłonie w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. To tradycja Festiwalu Gwiazd, który w tym roku odbył się po raz 27. A wśród nich jest dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie i współzałożyciel festiwalu Waldemar Dąbrowski. W sposób symboliczny zaznaczyłem swoją obecność w tej bardzo prestiżowej alei, zwanej przez przypadek Aleją Gwiazd. Od razu powiem, że sam się gwiazdą nie czuję, ale czuję się kimś, kto kreował rzeczywistość, w której spełniały się wybitne talenty artystyczne. W Alei Gwiazd można też zobaczyć odcisk dłoni aktorki Małgorzaty Pieczyńskiej. Jest to wyraz jakiejś sympatii publiczności w stosunku do mnie, więc tym bardziej miło mi jest zostawić ten odcisk, zostawić po sobie taki ślad w Międzyzdrojach i mam nadzieję, że jak ktoś z publiczności będzie przechodził i zobaczy moje nazwisko i tę dłoń, dotknie jej, to będzie się czuł tak ciepło przeze mnie dotknięty, dobrą, pomocną, szczerą dłonią, serdeczną. Odciski dłoni w Alei Gwiazd zostawili też aktor i wokalista Paweł Domagała, aktor Dawid Ogrodnik i pisarka Katarzyna Bonda. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Przed mikrofonem Andrzej Grabowski. Anglicy na tych mistrzostwach Europy nie zachwycają. Wielu ekspertów zarzuca nawet trenerowi Southgate'owi, że nie rozwija swojej drużyny i nie daje piłkarzom uwolnić siebie. Ale Anglicy dotoczyli się do półfinału w ćwierćfinale w Düsseldorfie, eliminując Szwajcarów. Pierwsza połowa niewyraźna, w drugiej działo się więcej, ale pierwsi trafili Szwajcarzy. W 75. minucie gol Embolo. Szybko wyrównał jednak Saka. Potem była dogrywka, a po dogrywce karne. I już w pierwszej serii przydała się ściąga na bidonie bramkarza Anglików Jordana Pickforda, bo na tym bidonie wypisany miał kto, jak będzie strzelać rzuty karne. Gwizdek sędziego Daniela Orsato, prawa noga. Akanji, krótki rozbieg i broni! Broni bramkarz, broni Jordan Pickford! A że potem wszyscy już grzecznie strzelali, to na rozstrzygnięcie czekaliśmy prawie do końca. Alexander Arnold! Gol! Gol! Gol! Anglia w półfinale Mistrzostw Europy! Oni nie zachwycają, oni wręcz zawodzą! Krytykowani przez angielską prasę, która chce wyrzucać selekcjonera Garetha Southgate'a, ale prześlizgują się przez te kolejne rundy Mistrzostw Europy! Relacjonował w polskim radiu Filip Jastrzębski, a wspomniany już selekcjoner Anglików Gareth Southgate po meczu mówił tak. Zmienialiśmy system, by wywrzeć większą presję. Byliśmy cierpliwi, nieustannie sądując i próbując zmęczyć przeciwnika. Ale musisz się też wykazywać innymi cechami, by wygrać turniej. Ci gracze prezentują niewiarygodny charakter i odporność. Szwajcarzy choć przed meczem liczyli na bardzo dużo. Komentator portalu Sport.ch wskazuje, że Anglia sprawia pozory wielkiej drużyny, ale nie ma w niej nic wielkiego i to Szwajcaria jest faworytem. To porażkę przyjęli ze zrozumieniem. NZZ podkreśla, że Szwajcaria przegrała, ale dostarczyła kibicom dużo radości. Nie tylko dlatego, że dotarła do ćwierćfinału, ale przede wszystkim tym, że jej grę oglądało się z przyjemnością. Portal 20 minut cytuje Granita Xhaka, który po ostatnim gwizdku wyznał, że grał z kontuzją, bo bardzo chciał pomóc kolegom. Anglia jest szczęśliwsza, bo awansowała, ale nie była lepszą drużyną, zauważa Blik. Gazeta wskazuje, że to Manuel Akanji nie trafił z 11 metrów i Szwajcaria utopiła się we łzach, ale jednocześnie zauważa, że ten zawodnik był filarem obrony na mistrzostwach i pokazał to także w meczu z Anglią. Adam Górczewski, Polskie Radio. Szwajcarzy wracają więc do domu, a tam czeka na nich fiesta z kibicami dziś o 17 w Curychu. Anglicy szykują się na środę, na półfinał z Holendrami, którzy w Berlinie wygrali z Turkami 2-1, choć Turcy znów czarowali nieprzewidywalnością i prowadzili od 35 minuty, gdy trafił Akajdin. Wyrównał w 70 minucie De Vrij, a wygraną dał Holendrom samobój. Już 10 na tym turnieju. Jakże to sprawa nieoczywista, pokazuje BBC, które już kilka dni temu przygotowało kompilację samobójczych goli z Euro 2024. Posłuchajmy, co po meczu mówił jeden z bohaterów Holandii, wspominany już Stefan De Vrij. To była prawdziwa batalia. Turcy pokazali wielki hart ducha i wielką jakość. Czasem trochę cierpieliśmy, ale zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Wszystko zmieniło się w drugiej połowie. Na boisko wszedł Weghorst, a on zawsze walczy z przodu i bardzo pomaga drużynie. Zaczęliśmy więcej grać w piłkę i kreować więcej sytuacji. Reprezentacja Turcji zachwyciła Europę. Turcji nie zachwycił za to selekcjoner Vincenzo Montella. Gdy przeglądamy internet, tureccy kibice nie mogą mu darować. Zdaniem wielu z nich to przez jego różne decyzje Turcy wczoraj odpadli. Teraz na Euro 2 dni przerwy, a we wtorek pierwszy półfinał Hiszpania-Francja. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Niedziela z przewagą chmur. Miejscami może przelotnie padać, na wschodzie i południowym wschodzie burze. Bez opadów na zachodzie. Tam też chłodniej, około 23 stopni, w centrum 26 do 32 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Là où il niche les bouts. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi, là où rien ne presse. Suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose. Oj, Franku, poranku. Dzisiaj to chyba będziesz miał konkurencję. A co to za dźwięki? Dzień dobry. Dzień dobry. Co to było? To były moje skrzypce. A ty te skrzypce lubisz, kochasz, szanujesz? Kocham. Za co kochasz? Za to, że wydobywają piękny dźwięk, za to, że po prostu sama sobie wybrałam taki instrument i za to, że są one bardzo dla mnie specjalne, że tak powiem, bo były moim prezentem urodzinowym. No i niektóre tam fragmenty właśnie moja mama stwierdziła, że będą takie ładne cyrkonie i w ogóle, więc... I są cyrkonie? Są takie tutaj. W radiu nie widać, ale uwierzcie mi na słowo. No piękne są. No i skrzypce mają duszę, czy nie tak, mają? Gdzie? Mają Gdzie mają tą duszę? Duszę mają w środku pudła rezonansowego. To jest takie... Pudło rezonansowe to są takie dwie płytki drewna położone naprzeciwko siebie z takim paskiem drewna naokoło, żeby się trzymało. I właśnie... Ta dusza podtrzymuje, żeby to pierwsze drewno nie spadło do środka. Zwłaszcza jak Amanda zagra fortissimo triak. Czyli najgłośniej. Jak tylko się da. Co wtedy robią sąsiedzi? Wolę nie pytać. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry. To teraz wystartujemy tak. Kochasz, ponieważ kochasz. Kocha się bez przyczyny. Co to znaczy? Kochasz, ponieważ kochasz, no to to znaczy mniej więcej to, że jak na przykład kochasz kogoś albo coś, albo jako w sumie cokolwiek, to nie ma w sumie wyjaśnienia, dlaczego to kochasz, tylko po prostu to kochasz. Ta piosenka, którą słyszymy w tle, pochodzi z przepięknego animowanego filmu Mały Książę i ten cytat także pochodzi od Małego Księcia, ale mam jeszcze taki. Prawdziwą przyjaźń poznaje się po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. Jak ty to rozumiesz? Że przyjaźń, jak jest bardzo mocna, prawdziwa, to no nie, nawet jak na przykład nie spotkasz się z tą osobą przez jakieś 5 miesięcy, to nie znaczy, że od razu musicie wszystko jeszcze raz jakby robić, tylko to po prostu się kontynuuje bez przerwy. I nie może, i tak naprawdę też jak osoba jakaś próbuje to złamać, czyli próbuje na przykład zabrać jedną od drugiej, to nie może zadziałać. Prawdziwa miłość może być rozpoznana po tym, że nic nie może jej zniszczyć. Czyli prawdziwa miłość to w sumie tak samo jak z tą przyjaźnią, tylko że po prostu miłość to jest inna emocja, tak? Czyli czujemy, że po prostu mamy zamiłowanie do tej osoby. To bardzo przykre zapomnieć przyjaciela. No, to bardzo przykre. A co to znaczy? No, że na przykład jak ten przyjaciel wyjedzie gdzieś do jakiegoś innego kraju albo po prostu nie będzie mógł się z tobą spotykać przez jakiś bardzo długi czas, to na przykład jak ktoś jest właśnie starszy albo po prostu ma słabą pamięć, to jak zapomina o przyjacielu, to temu drugiemu na pewno nie jest jakoś super fajnie. No, my nie bez powodu właśnie dzisiaj o tym. Dlaczego? No, przekonacie się już niebawem. A teraz poprosimy odgłosy fal. Zaraz one do nas przypłyną. Co mówi panience taka nazwa? Jezioro Szczerbskie. Jezioro Szczerbskie. No więc to jest na Słowacji. Tak mi się wydaje. I to jezioro jest drugie co do wielkości jeziora po słowackiej stronie Tatr. Ja w nim byłam, jak byłam w Krynicy Zdrój na takich kursach mistrzowskich z fortepianu i w sumie ze skrzypiec też, dlatego że tam po prostu jakoś się tak wyszło, że moja nauczycielka przyjechała tam na wakacje i zrobiła mi kilka lekcji po prostu. No ale było tam bardzo fajnie. Na Słowacji się jedzie jakieś 2 godzinki samochodem z Krynicy, ale jak się tam dojeżdża, to jest piękne miejsce wśród gór i jest bardzo fajnie. Do czego człowiekowi potrzebne są wakacje? Do czego Amandzie są potrzebne wakacje i naszym wszystkim zagadkowym dzieciom? No po pierwsze do odpoczynku, no żeby zregenerować się po całym roku trudnej pracy w szkole, w pracy i w jakichś miejscach. No po pierwsze do odpoczynku, po drugie do takiego poczucia luzu, że nie masz jakby obowiązku wstawania rano i muszę iść do szkoły, muszę się spakować, muszę coś tam zrobić, tylko masz taki bardziej... A może dzisiaj zrobię to, a może nie, a może to. I tak sobie po prostu wybierasz, co chcesz robić. No i jeszcze na przykład wakacje są też od tego, żeby spędzać czas z bliskimi, bo nikt nie musi jakoś zbytnio dużo pracować, a nawet jak musi, to zazwyczaj wieczory są wolne albo coś takiego. I wtedy można właśnie iść na rowery albo obejrzeć jakiś wspólny film. Albo pojechać nad Jezioro Szczerbskie, słyszysz? Ono się obudziło, ono już tutaj z nami jest. A ty masz szeroki uśmiech, bo to chyba była fajna przygoda wakacyjna. Bardzo fajna. Wszystkim wam życzymy cudownych wakacyjnych przygód, ale mam nadzieję też, że trochę chce wam się ruszyć głową i odpowiedzieć na moje bardzo trudne zagadki. Chce się, czy się nie chce? Oczywiście. Zatem podpowiedź numer... 1. Starożytni Egipcjanie czcili boga słońca zwanego Ra, a w mitologii Azteków istniał bóg słońca zwany Tonatiuch. W jednym i drugim przypadku mieli na myśli bohatera naszej zagadki. Ten bohater jest 330 tysięcy razy masywniejszy niż nasza Ziemia. Jego światło dociera do nas w ciągu 8 minut. Już wiem. Już wiesz? Chyba. Naprawdę tak słabo dzisiaj mylę tropy? Co ciekawe, jego własne ciepło i energia wędruje z jego środka na powierzchnię przez miliony lat. Wiedziałaś o tym? No nie, ale mi się wydaje, że dalej wiem, co to jest. Bohater, to ja szybko. Bohater naszej zagadki jest około 400 razy większy niż Księżyc. Wydaje się, że co około 100 lat, bohater naszej zagadki wydaje się zasypiać. A przez 2 lub 3 dekady jego aktywność jest ograniczona, no ale kiedy się budzi, no tak, tak, właśnie wtedy staje się bardziej aktywny i gwałtowny. Naukowcy nie są pewni właściwie, dlaczego tak jest. A gdybyś ty, Amando, ważyło 68 kilo, oczywiście tu na ziemi, tyle nie ważysz, ale gdybyś, to tam, gdzie znajduje się bohater naszej zagadki, ważyłabyś 1905 kg. O, super. No, rzeczywiście. Gdyby bohater naszej zagadki był wielkości piłki plażowej w kosmosie, to Jowisz byłby wielkości piłki golfowej, a Ziemia byłaby tak mała jak ziarno grochu. Ojeju. 6 10-miliardowych części bohatera naszej zagadki to... Wiesz co takiego? Nie wiem. Prawdziwe złoto. A Amanda stawia na... Słońce. A pan Mieczysław Gajda? W południe świeci na niebie najjaśniej, lecz o zmroku nagle zgaśnie. O masz. O masz. Ciekawe, czy pan Mieczysław pamięta, jaki numer trzeba wykręcić, żeby albo wycisnąć, albo wklepać, nie wiem, różnie mówicie, żeby dodzwonić się do zagadkowego studia. Ty pamiętasz? Pamiętam, że jest 7 trójek. No, a na początku, co 11? Tam było na początku? No ja bym proponowała jednak 2 dwójki. O, dokładnie, i 7 trójek. Dzwońcie. Watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see, standing here, it's all so clear. I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is blue. And it's it's warm and real, and the world has somehow shifted. Widzę światło, tak zaśpiewał fenomenalny zespół ze Stanów Zjednoczonych i my szukamy nazwy tego zespołu, chyba podamy za tydzień. Tak, bo mi przycięło. Natomiast rzeczywiście ci ludzie śpiewają. Właśnie inaczej zapytam, słyszałaś tam jakieś instrumenty? Nie, oni to robią sami, jak wytwarzą. Tak, własnymi głosami, to się nazywa a cappella, tak czyściutko, tak w punkt, tak. Ładnie bardzo. Gratulujemy, proszę Państwa, i dowiemy się na pewno, jak się nazywacie, tak, ale to nam chwilę zajmie. A teraz wracamy do naszej zagadki. W południe świeci na niebie najjaśniej, lecz o zmroku nagle zgaśnie. O masz. Najbardziej mi się podoba to o masz, chociaż to chyba nie bardzo podpowiada. Witam gorąco panią Zosię, pana Błażeja, odpowiednio lat 5 i 7, którzy dzwonią do nas właśnie. Skąd? Dzień dobry. Skąd? Dzień dobry, musicie powiedzieć. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Nawet musicie, może nawet chcecie, ja mam nadzieję, że chcecie. Czy wy wiecie, gdzie wy teraz jesteście, ludzie? Gdzie wy teraz jesteście? Radio. No dobra, niech będzie w radiu, okej. Okay. A gdzie mieszkacie? Pod Warszawą, dobra. Pod Warszawą, czyli wszystkie tereny pod Warszawą wasze. Serdeczne gratulacje. Zosiu, Błażeju i tato drogi, który wspierasz i bardzo ci za to dziękujemy. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy wy znacie odpowiedź na naszą zagadkę? Powiem. Tak. Tak, a powiesz, Zosiu? Tak. No dobrze, dziękuję. A jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Słońce. No pięknie, no zobacz, jak ty pięknie to wypowiedziałaś. To wypowiedz raz jeszcze. Jak? Słońce. Pięknie, wyraźnie. Cała Polska z przyległościami usłyszała. A teraz fanfara zagra specjalnie dla ciebie, Zosiu, fanfary. Swoim własnym organem. O, proszę, i pani Ela Malinowska dołącza z profesjonalnymi fanfarami. Zośka, jesteś tam? Tak. Czy to było miłe? Tak. To uściskaj Błażeja, tatę i wszystkich, których masz pod ręką i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców spod Warszawy. Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia. Do widzenia. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No słuchajcie, jak Waldemar Kuligowski weźmie na warsztat słowa, to wychodzą z tego bardzo piękne, wartościowe, wspaniałe książki. Uszatek, pięci piętek i dziura w uchu. Jak zmierzyć świat? No jak Amando zmierzyć świat? Nie wiem. No to posłuchaj. Na początku był bezmiar, prawda? Mhm. Z bezmiaru wyłonił się człowiek, a pierwszą miarą wszystkiego stało się ludzkie ciało. Do mierzenia używano stóp, łokci, palców, dłoni, włosów, obwodu głowy, a nawet grubości paznokcia. Na łokcie mierzono tkaniny, obwodem głowy, tkane ręcznie płótno stopą, odległości palcami, wielkości, a grubością paznokcia cenne kruszce, na przykład złoto, którego jest całkiem sporo w naszym słońcu. W Anglii od 1500 roku miarą jest ziarno jęczmienia. 360 ziaren jęczmienia, czyli 12 cali, to jedna stopa. Piętnastka. Największy angielski rozmiar obuwia ma długość 45 ziaren jęczmienia, czyli 15 cali. Czy to ciekawe? Mhm. Serio? Tak. Aztekowie stosowali kiedyś miary o nazwie Tlacoxilanti. Była to odległość od pępka dorosłej osoby do ziemi. Co interesujące, jeden Tlacoxilanti to odległość bardzo zbliżona do 1 metra. Sprawdź to na sobie. Ja tam bym wolała więcej, bo to chodzi o długość nóg, nie? Odległości mierzono także za pomocą słuchu na Łotwie. W połowie XX wieku miarą odległości była słyszalność rżenia konia lub ryczenia byka. Odróżniano odległość na jedno ryczenie byka od odległości na dwa ryczenie byka. Niezłe, co? No. I tak właśnie historycznie to się układało. No i tak dalej, co tam w Finlandii się dzieje i w innych krajach. Słuchajcie, to jest bardzo pouczająca, przepięknie wydana książka. Uszatek, pięci piędek i dziura w uchu. Jak zmierzyć świat? A na warsztat wziął cyfry i słowa Waldemar Kuligowski. Ależ te ilustracje są jeszcze piękne. Kto zilustrował? Wiem, Paulina Daniluk. Polecamy. Aż a teraz biorę w obroty naszego myszonka, którego bardzo dobrze znamy w zagadkowym studiu. Upalne lato myszonka Rika Inti napisała, a z języka fińskiego przetłumaczyła Iwona Kiuru. Znasz myszonka, Amando? Nie znam myszonka. No to jest taki mały gość, który, wiesz, ma różne przygody i nieraz jest niesforny, a nieraz bardzo zadziwiony, ale poznaje ten świat razem ze swoimi kolegami, którzy trzymają w objęciach książkę o tym myszonku i mnie najbardziej podobało się to, jak... No taki dialog przeczytam wam i powiem ci coś jeszcze, tak? Musimy cieszyć się z lata, póki jest, choćby było bardzo gorąco. Bo niedługo zacznie się jesień i znowu będzie zimno i wiesz co? No co? Do Bożego Narodzenia zostało nam tylko 156 dni. Albo to, cieszmy się chwilą, powiedziała mama. Tak jest, zgodził się z nią myszonek. Dlaczego to jest takie ważne, żeby każdy z nas, absolutnie każdy z nas, potrafił cieszyć się chwilą? To jest ważne między innymi dlatego, że bardzo dużo osób uważa, że na przykład, nie wiem, spotyka się z koleżankami, jest super, no ale za chwilę to się kończy, no i już jest niefajnie. No a moim zdaniem to cały czas jest fajnie, no bo fajnie jest przed, jak jest oczekiwanie na ten moment, fajnie jest w momencie i fajnie jest po momencie, że na przykład możesz sobie wspominać to z koleżankami i możesz się umówić na przykład na jeszcze jedno spotkanie. I moim zdaniem trzeba brać jak najwięcej jakichś takich no właśnie wspomnień albo jakichś takich super momentów z tych rzeczy, które się dzieją, a nie po prostu ciągle, o nie, skończyło się. I narzekanie, prawda? To jest ogromna umiejętność, żeby cieszyć się z każdej chwili w życiu. I ty, mamo, i ty, tato, i ty, babciu, i ty, dziadku, i ty, dzieciaku. To jest takie ważne, bo każda chwila, drobniutka chwila tworzy nasze wielkie, mam nadzieję, długie życie. I tę umiejętność posiadła Merida Waleczna, która potrafi wiele. Ona nawet potrafi chwytać wiatr. Przenika, niebo zrzuca chmurny płaszcz. Słychać głos przez mgłę, to skały pną się tam, gdzie bije blask. Mój to czas, mój to świat, goni słońce, chwytam wiatr. Mój to świat, goni słońce, chwytam wyniosłych, czy w roku wiekowych drzew i w głębinie wód jeziora słychać wciąż dawny śpiew. Poznać chcę te opowieści, by sen mój własny śnić. Ty mi daj swoją siłę, burzo, a ty orle ze mną krzyż. Mój to czas, mój to świat, goni słońce, chwytam wiatr. Mój to świat, słońce, pytam wiatr. Chciałabym, żeby każda z was była Meridą Waleczną i każdy z was też miał w sobie dużo odwagi i siły, żeby pokazać światu, że jesteście absolutnie wyjątkowi. Otrzymałam list od małej dziewczynki w tym tygodniu, która wyjechała na kolonie i napisała mi, że tam wszyscy się z niej śmiali, bo była najmniejsza. Została odrzucona. I tak pomyślałam sobie, że są wakacje, że tak bardzo cieszymy się z tego czasu, ale że dzisiaj powinniśmy porozmawiać właśnie o was, o dzieciach, którym jest tak trudno, bo pomimo tego, że tak bardzo chcecie należeć do wakacyjnej grupy, paczki, bandy, rówieśników, to nie możecie, bo dzieci was po prostu nie chcą. Ale to także jest opowieść o tych wszystkich dzieciach, które sprawiają wam ból. A Joanna Roguska-Berdyn napisała dla was, wydała w swoim wydawnictwie Puenta dwie ważne książki właśnie o tym. Posłuchajcie. Są to dwie pierwsze części tryptyku Heleny Morfon, polskiej autorki debiutującej na rynku literatury dziecięcej pod pseudonimem, opowiadające historię dziewczynki, Maby, która jest inna niż wszyscy inni, bo ma tylko cztery palce. I z tego powodu jest wytykana palcami, wyśmiewana, wyszydzana. Czuje się bardzo nieszczęśliwa, samotna, smutna. Do tego stopnia, że kiedy któregoś dnia wychodzi na spacer, spotyka na dróżce delikatną, szarą kobietę w delikatnej, szarej sukience, która ma na imię Samotność. I tak bardzo się w nią wtula, bo tak bardzo potrzebuje przyjaźni i wkrótce potem poznaje jej bliskiego przyjaciela Stracha, a ci dwoje tak bardzo chcą się Mabą zaopiekować, przytulić, utulić jej smutek, że przytulają tak mocno, że serce Maby z tego zbyt mocnego uścisku Samotności i Strachu pęka. I ta sytuacja jest przedstawiona w pierwszej części, Maba, i dokładnie ta sama historia jest opisana w części drugiej, zatytułowanej Ów, ale tym razem pokazana jest z perspektywy owego chłopca, który Mabę wyszydzał, wyśmiewał, który ją wytykał palcami, który między innymi sprawił, że wyszła na tę dróżkę i spotkała panią Samotność i pana Stracha. No to posłuchajcie. Maba była dziwna. Dziwna, inna, głupia, czteropalczasta, nienormalna i nie do zniesienia. Mieliśmy na szczęście naszą silną grupę przyjaciół, Maby, więc mogło w ogóle nie być. Często jej nie zauważaliśmy. Po prostu przechodziliśmy obok niej i udawaliśmy, że jej nie widzimy. Jakby była przezroczysta i nawet kiedy coś do nas mówiła, to nie wolno nam było odwrócić wzroku, ani nic tak, żeby odczuła, że dla nas jej po prostu nie ma. Strasznie zabawne to było, kiedy skulała się w sobie, że z ledwością opanowywałem śmiech. No ale przecież jej nie zauważaliśmy, więc nawet nie mogłem się pośmiać. Tym razem. Bo innymi razy często dobrze się bawiliśmy. Maba, co to za idiotyczne imię? No właśnie, czy taka historia, czy taka opowieść coś wam przypomina? Czy w waszych grupach przedszkolnych jest osoba, która nie może z wami się bawić, nie może się z wami zaprzyjaźnić? Jeśli tak uczciwie pomyślicie sobie o tej sytuacji, to dojdziecie do wniosku, że tak jest, że znacie taką osobę i że nawet jeżeli chcecie bardzo się nią zaopiekować, to nie bardzo możecie, bo jest grupa, która na pewno was też wykluczy, wyrzuci. I ta osoba, która zajmuje się tymi dziećmi, odrzuconymi, innymi, samotnymi, jest dzisiaj razem z nami w studiu. Dlaczego, Joasiu, zajęłaś się takim trudnym tematem? Dlaczego chcesz pomóc tym dzieciom, które są odrzucone? Dlatego, że temat jest trudny, ale sytuacja tych dzieci jest niezwykle trudna. To są dzieci, które są zagubione, są bezradne, nie wiedzą, co począć. A bardzo często tak jest, że ta przemoc rówieśnicza nie wynika z jakichś złych intencji ich kolegów i koleżanek. Co to znaczy złych intencji? To znaczy, że często te zachowania są bezmyślne, nieprzemyślane. Takie po prostu pozornie niewinne, które dzieciom wydaje się, że nic się nie stanie, jak się trochę pośmieją z koleżanki czy kolegi. A czynią w ten sposób ogromną krzywdę, z której sobie często nie zdają sprawy. I po to są te książki, żebyśmy je czytając dzieciom uświadomili, jak bardzo możemy skrzywdzić kogoś, wyśmiewając się z niego. Prawda? Czy ty, Amando, znasz takie sytuacje? Generalnie kiedyś mniej więcej w klasach 1-3, coś takiego, nasza klasa dzieliła się na takie właśnie grupy, czyli były chłopaki i dziewczyny i chłopaki się dzielili na pół, a dziewczyny zazwyczaj na trzy części czy coś takiego. No i właśnie wszyscy zawsze jak tworzyli te grupy, to no ja z moją koleżanką tak niezbyt byliśmy, należeliśmy do jakiejś konkretnej grupy, tylko tak trochę chcieliśmy należeć do wszystkich grup, no ale nie mogliśmy, bo było ich po prostu za dużo i dzieci nie chciały. Mhm. A pamiętasz sytuację, jak grałaś na instrumentach i no i po prostu była zazdrość wokół ciebie. No dalej jest. Nie, dalej jest? No oczywiście. No ale przynajmniej teraz już wiem, że tak po prostu dzieci robią, bo oni tak nie mają. No i teraz już nie jest tak źle. No. W sensie zachowanie jest takie same, ale nie jest tak źle z moim odbiorem tego. Ty jesteś po prostu już bardziej dojrzała. Takie sytuacje się zdarzają, chociaż nie powinny się zdarzać. I choć cały świat stoi przed wami otworem i szeroko wyciąga do was swoje ramiona, no to z takimi sytuacjami także trzeba się po prostu mierzyć. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć, do zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć, zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Pod wodą głowa i tracę puls. Wyświetlam z życia cały film, na którym widzę każdy rys. I twoje dzieci na to nocy. Wynurzam się. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam. No słuchajcie, słuchajcie, tyle miejsc do zobaczenia. Tak, wszystko przed wami. Natalia Grosiak w swojej nowej piosence Pod wodą, a dzisiaj w zagadkowym studiu Joanna Roguska-Berdyn i wrażliwość, jej miłość do was, do najlepszych ludzi tego świata, do dzieci. Ja prowadzę takie warsztaty w szkołach i między innymi daję dzieciom dwie kartki papieru i proszę, żeby jedną pogięli, pomieli, zniszczyli, a potem proszę, żeby ją wyprostowali. A kolejnym zadaniem jest porównanie tej kartki, której nie tknęli, z tą, która jest pomięta i pognieciona. To może zróbmy taki eksperyment. Kochani, pewnie macie gdzieś w zasięgu wzroku, w zasięgu ręki kartkę. To nie musi być cała wielka kartka A4, to może być skrawek kartki, kawałek, fragmencik. To może być też, jeśli jesteście z mamą w kuchni i z tatą i szykujecie śniadanie, to może być fragment folii aluminiowej. No to weźcie to w dłonie swoje, spróbujmy to zrobić. Dobra, mi się nawet udało. A teraz spróbujcie to wyprostować, tą kartkę. Tak jakbyście chcieli przeprosić kogoś za te wszystkie złe słowa, które komuś zostały wypowiedziane. No ale ona przecież ma ślady. No właśnie. Ma ślady i te ślady pozostaną na zawsze. I tej kartki już się nigdy nie da wyprostować tak, żeby wyglądała jak wówczas, kiedy ją braliście w dłonie. My niedawno w naszym zagadkowym studiu próbowaliśmy zrozumieć pewien bardzo ciekawy cytat. Dzieci są jak mokry beton. I to wszystko, co odciśnie w tym betonie ślad, zostaje na zawsze. Czy tak podobnie jest z tą kartką papieru? Tak. I tutaj też chcemy zwrócić uwagę na to, że najpiękniejsze nawet słowa przepraszam nie wygładzą tych ran, nie cofną tego czasu. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym, co się mówi i co się robi. Tym bardziej, że bardzo często zdarza się tak, że z byle jakiego powodu, właściwie bez powodu, ktoś nagle może wyśmiać nas. Bo nagle się komuś nie spodoba, że jesteśmy rudzi, wysocy, chudzi, grubi, albo że mamy plecak z kucykiem pony i my staniemy się ofiarą wyśmiewania, wyszydzania. I cóż wtedy poczniemy? Jak się zachowamy? Jak sobie poradzimy? Tak się stało też na kartkach książki ów. Tylko że tu na szczęście był to sen, dzięki któremu ów zrozumiał bardzo dużo. Nie wiem, czy możemy przeczytać ten Proszę, fragment. Proszę, oczywiście. Tamtego wieczoru nie mogłem usnąć. Noc była jakoś przerażająco ciemna. Czegoś się bałem, ale nie potrafiłem tego nazwać. Nagle znalazłem się na boisku, a wokół mnie byli wszyscy moi koledzy. Nie graliśmy, staliśmy. I wtedy wyszedł na środek jeden z nas, najstarszy i najwyższy, o ciemnych włosach i ciemnych oczach, i powiedział, że od teraz dużo się zmieni, że nie będziemy się już wszyscy przyjaźnić, bo właśnie się dowiedział, że osoby niskie i niebieskookie są złe, nienormalne i że trzeba je wygnać, i to natychmiast. Na boisku zrobił się zamęt. Od razu większość moich kumpli, tych wysokich i ciemnookich, wyszła na środek. Część stała niezdecydowana i zdezorientowana, a część ciśniła się razem. Patrzyłem na to wszystko w niedowierzaniu. Przecież ja miałem największe błękitne oczy i byłem z nich wszystkich najniższy. Podbiegłem jednak i ja na środek, pewny, że to żart, zabawa, ale mnie wypchnęli z pogardą. Byłem przerażony. I to się może naprawdę zdarzyć każdemu z nas, w każdej chwili, nieprzewidywalnej. Dlatego te książki są dla każdego z nas, dla każdego z naszych dzieci i dla każdego z naszych rodziców. Po to, żebyśmy wytłumaczyli dzieciom, żeby dzieci nie chciały krzywdzić swoich kolegów i koleżanek. I żebyśmy zapomnieli, że jesteśmy my i oni. Że istnieje słowo normalny i nienormalny. Że istnieje słowo inny. Bo każdy jest jakoś inny. I ta nasza różnorodność, odmienność, to jest nasze bogactwo, nasza wartość. I tworząc grupę później z takich dzieci, gdzie każdy jest inny, każdy coś innego potrafi, każdy może coś wnieść do tej grupy, tworzymy piękną, kolorową, wspaniałą grupę, która może bardzo dużo. Jeżeli tylko zechcemy to dostrzec, zauważyć i cieszyć się wzajemnie swoją odmiennością. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Wolne serce, wolne gardło i twój głos. W tym cię przytulam i cię widzę, jestem tobą. Jestem wszystkim, mogę pójść tam, gdzie zechcę. To jest moja wolna wola. Wybieram, nie umieram. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki. Szliśmy przez podwórko. Maba gdzieś tam sobie stała. Kiedy się zbliżaliśmy, podniosła tę swoją dłoń z czterema dziwacznymi paluchami, no, żeby nam pomachać. Wtedy krzyczeliśmy: piątka Maba! No i wybuchaliśmy śmiechem. Kątem oka tylko widziałem, jak jej dłoń opadała w taki dziwny, pokraczny sposób. Albo malowaliśmy sobie dłonie farbą i odciskaliśmy swoje pięć palców na jej ławce albo na jej torbie, a najlepiej na jej sukience. Od tyłu to ona przecież tego nie widziała. Słuchajcie, i wcale nie chodzi o to, że ta dziewczynka miała 4 palce czy 5 palców. To jest tylko przykład. To jest przykład, który pokazuje nam, że jeżeli ktoś z nas jest inny, a ten inny może mieć inny kolor oczu, inny kolor włosów, inny kolor skóry, inne zainteresowania, to nie wiedzieć, dlaczego może być wykluczony. Z waszej grupy rówieśniczej, a my gościmy dzisiaj w naszym zagadkowym studiu osobę, która wydała 2, myślę, ważne książki. Książkę pod tytułem Maba i pod tytułem Uf, o tych dzieciach, które tego doświadczyły. To znaczy jedno doświadczyło przemocy, bo tak trzeba wprost powiedzieć, a to drugie, no było niestety w tej grupie rówieśniczej, która wyszydzała, śmiała się. I tak sobie myślę, wiecie, jak macie jakiś problem i widzicie, co się dzieje i nic nie mówicie, stoicie z boku, boicie się zareagować. To jest absolutnie normalna sytuacja, ale człowiek, który nie reaguje, to też bierze udział w tej historii, prawda? Co może zrobić osoba, która stoi z boku, boi się zareagować? No właśnie po to są te książki, po to, żebyśmy zrozumieli, co może czuć osoba, która jest odrzucona. I po to są te książki, żeby później dzieci, które przeczytają je w towarzystwie dorosłych, bo to są książki, które dobrze czytać w towarzystwie dorosłych, to wówczas nie przeoczą żadnej mamy, która będzie w ich realnym życiu. Zaopiekują się nią, nie dopuszczą do tego, żeby była nieszczęśliwa, żeby spotkała samotność i strach. A tak jak mówisz, bierność jest też przemocą. Bierność, czyli to, że stoimy, obserwujemy, ale wiesz, ja to bardzo rozumiem, że człowiek boi się zareagować, bo ma całą dużą, silną grupę przeciw sobie. Dlatego myślę, że jeżeli uświadomimy dzieciom tak na szeroką skalę, że trzeba być życzliwym wobec siebie, że trzeba siebie zauważać, doceniać, szanować, to wówczas będzie coraz mniej takich sytuacji, że grupa stanie przeciwko jednej osobie. A jeżeli też uświadomimy dzieciom, że właśnie popieranie jakiegoś przywódcy grupy dlatego, że spodobało mu się wyśmiać jedną koleżankę czy jednego kolegę jest złe, to wtedy więcej dzieci będzie miało odwagę, żeby się temu przeciwstawić, żeby powiedzieć nie, to jest niedobre, nie róbmy tego. Dlaczego z tak wielu dorosłych osób właśnie ty zajmujesz się tymi tematami? Tobie leży to na sercu? Co takiego w twoim życiu wydarzyło się, że tak bardzo walczysz o te dzieci, które są nieszczęśliwe, samotne i odrzucone. Ja jestem mamą dla 4. Całe moje życie to było macierzyństwo, a równocześnie jestem bardzo wrażliwa w stosunku do osób, które są bezradne, są w mniejszości, są niezauważane, są traktowane, jakby ich nie było. I myślę, że od nas wszystkich dorosłych powinniśmy oczekiwać jakiejś reakcji, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak dużo naszych dzieci nie daje rady. Jaką byłaś dziewczynką? Grzeczną. Ale miałam zawsze coś takiego w sobie, właśnie taki ogromny szacunek dla innych. Co to jest szacunek? To jest dostrzeganie drugiej osoby taką, jaką jest, zauważanie w niej dobrych rzeczy zamiast złych i podchodzenie do każdego z takim kredytem zaufania, że każdy jest dobry. I dopiero jeżeli się okaże zły, to możemy zmienić swoje nastawienie. Natomiast to nie jest tak, że wszyscy musimy wszystkich lubić i wszyscy muszą nas lubić. Ale musimy na każdego patrzeć z życzliwością, szacunkiem i życzliwością. Musimy? Chcemy. Nie możemy uczyć was, naszych skarbów, najważniejszych ludzi tego świata, dzieci, tego, żeby od razu zakładać, że świat jest zły. No właśnie. Ale nie możemy też mówić, że jest taki w 100% dobry, nawet na starcie, bo wiemy, że tak nie jest. No niestety. Jeżeli chcemy być wobec was uczciwi, to właśnie tak powinniśmy wam powiedzieć. A była z nami dzisiaj Joanna Roguska-Berdyn z wydawnictwa Puenta. Przyszła do nas ze swoimi 2 książkami, Maba i Uf, z książkami, które trzeba i warto czytać razem z rodzicami. A ja życzę wam takich wakacji, podczas których będziecie spotykali wspaniałych przyjaciół, którzy docenią was takimi, jakimi jesteście. Bo jeżeli tylko macie w sobie życzliwość wobec innych, to jesteście dla tego świata najlepsi. No i mam nadzieję, że z tymi przyjaciółmi będą przydarzały się wam takie rozmowy, o jakich śpiewa w swojej najnowszej piosence Julia Pietrucha.